Dumnezeu, Doamne, dăște noastră, slavăția! Celea ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Îndutorilor, Lăudaților, Apostoli, cu ale Sfântului Patrie și a celor din Sfintei Maria Egipteanca și a celor împreună cu dânșa, căra pomnilor să vârșim, ale Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadocia, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Pânălui tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doacu și fărânași în vecii vecilor. Acum când ne mai desparte Sfânta Învierea Domnului nostru Iisus Hristos doar 2 săptămâni, iarăși Mântuitorul prin pilda de astăzi vrea ca să ne aducă aminte de ceea ce suntem și ceea ce să alegem în viață. Mai concis, în acest subiect vedem cum Mântuitorul spunând celor 12 ucenici, cele ce avea să pătimească până la moartea sa pe cruce, iată că cei doi ucenici ai săi, Iacov și Ioan, fiii Tunetului, cum erau supranumiți, fiii lui Zevedei, merg la Mântuitorul și spun așa: Doamne, te rog să ne dai ceva. Ce să vă dau? Să fim de-a dreapta și de-a stânga ta în împărăția lui Dumnezeu. Apoi Mântuitorul le spune: de vă veți boteza cu botezul meu și de veți bea paharul meu, dar cele care de-a se da în împărăția Tatălui meu nu este dat mie. Ce vrea să spun în acest cuvânt? Aceste lucruri, dragilor credincioși, sunt foarte tânjite de oameni. Că ne vedem noi în viața noastră cum tânjim după cele de slavă mai înaltă, după cele mai bogate, după ceea ce ne ridică pe noi ca oameni mai sus față de semenii noștri. Spunându-le Mântuitorul că va pătimi și a treia zi va învia, iată că oarecum îi face curioși și râvnitori pe cei doi fii ai Tunetului, fiii lui Zevedei. Și pentru aceasta, parcă mai întâi de toate și de toți, cere ca să stea unul de-a stânga și unul de-a dreapta lui Iisus Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Deși au cerut acest lucru, iată că Mântuitorul le spune clar și prin ei tuturora: nimeni nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu fără a fi vrednic de așa ceva. Deci a sta de-a stânga și de-a dreapta lui Iisus Hristos este ceea ce li se cuvine celor vrednici. Că noi putem să tânjim după aceste lucruri, dragilor credincioși, că le râvnim, dar nu ne uităm niciodată în noi să vedem dacă le merităm. Deci iată că acele locuri în împărăția lui Dumnezeu, ele sunt pentru noi oamenii care ne mântuim și nu pentru altcineva, ci numai pentru cei care sunt râvnitori în cele dumnezeiești și pentru cei care vor să le cucerească în viața aceasta atât de trecătoare. În alt context, Mântuitorul ne spune: nu știți ce cereți. Și ne uităm la noi, fiecare în noi, că atunci când ne cuprinde câte un necas, imediat ne ducem la Dumnezeu sau vrem să cucerim ceva. Și atunci cerem de la Dumnezeu, dar nu ne uităm în urma noastră ce dâră de murdărie de păcat am lăsat, ci cu atâta aroganță cerem că vrem și dăm, Doamne, că aceasta o cer de la Tine, parcă Dumnezeu ți-ar fi dator cu ceva să-ți dea imediat ceea ce cer. Deci, cu alte cuvinte, în fiecare zi noi trebuie să avem mintea trează și conștientă că trebuie să fim împăcați cu Dumnezeu și să cerem nu acestea trecătoare, ci cele care sunt pentru o veșnicie. Și foarte frumos ne spune Mântuitorul, cereți împărăția lui Dumnezeu și restul vi se va adăuga vouă, că noi nu știm ce să cerem de la Dumnezeu. Noi cerem lucruri care de multe ori ne sunt periculoase vieții noastre. Multe fete trecându-le vârsta se impacientează și încep să vină la biserică sau cine știe unde alargă, că le trece viața și nu se mărită. Dar nu-și dă seama că Dumnezeu pentru ce le întârzi acest lucru, că nu totul este a te mărita sau a te însura, ci totul este a-ți duce viața în doi, în pace și în liniște. Că dacă Dumnezeu s-ar potrivi oamenilor după ceea ce cere fiecare, toată lumea ar fi dată peste cap. Deci nouă ni se cade să cerem întâi împărăția lui Dumnezeu, iar toate celelalte pentru care ne alergăm o viață întreagă sunt doar un rest. Restul niciodată nu poate să fie mai mare decât întregul. Deci, cerem de la Dumnezeu, în primul rând, mântuirea sufletului nostru, că dacă ai câștigat toată lumea și împărăția lui Dumnezeu ai pierdut-o, degeaba ai trăit în viață. Evident că acest cuvânt în urechi surde, în oameni, în conștiință de oameni care sunt lipsiți de Duhul lui Dumnezeu, aceste cuvinte sunt doar niște zgârieturi în sufletul lor și nu le pot cuprinde, nu le pot primi. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, cel sufletesc nu poate să primească pe cele ale lui Dumnezeu, că nu le înțelege, că ele se înțeleg duhovnicește. Spune unui curvar că să se oprească din păcat și să se în pace cu Dumnezeu, te scuipă între ochi și te și blamează prin cuvinte obscene, că el trebuie să-și trăiască viața aici și cum este la modă la ora actuală, totul este aici și dincolo nimic. Deci, dragilor credincioși, să știm pentru ce ne-a lăsat Dumnezeu în viață, nu doar pentru aceste carnale care le vedem cât de trecătoare sunt. O istorie întreagă și istoria se desfășoară sub ochii noștri și personajele istoriei sunt chiar noi. Că în curgerea timpului peste noi, iată-ne și pe noi ca niște actori în această scenă a vieții. Timpul trece peste fiecare lăsându-și urme peste noi, peste trupul nostru. Și vine vremea când trebuie să încheie această lucrare omenească și să ieși din scenă fără voia ta. Că oricât te-ai împotrivi acestui lucru, nu poți și atunci trebuie să ieși din scena vieții acestea și treci în cealaltă dând seama de cum ți-ai jucat rolul în viața ta. Deci iată cât de frumos Mântuitorul ne spune și ne învață încă din zorii vieții noastre ceea ce să cerem. Mărturisește Sfânta Scriptură despre oameni care, cucerând lumea, cucerând scepturi înalte, și-au pierdut mințile. Dar oamenii zilelor noastre, fiind prinși ca o muscă în gheara păianjenului, a țesăturii acesteia malefice ale celor carnale, uită de lucrul lui Dumnezeu. Avram, care era unul dintre cei mai bogați ai ținutul acelui, având 318 slugi, a mărturisit în fața tuturor oamenilor că omul este praf și cenușă. Omul nu este decât ca un foc din câlți, care doar este o flacără și apoi imediat se topește. Omul nu este decât o bășică de spumă, care acum o vezi și imediat dispare. Omul nu este decât un lut însuflețit, dar atâta aroganță are în el, că dacă nu are legea lui Dumnezeu, imediat se lipește de lucrarea drăcească și atâta mândrie având se ridică în scaunul lui Lucifer, făcându-se împotrivitor dumnezeirii. Referitor la această cugetare urâtă față de Dumnezeu, a existat cândva un înțelept al lumii antice care spunea așa: dacă m-ar fi întrebat Dumnezeu pe mine, ca om, cum ar fi făcut lumea, eu aș fi făcut-o altfel. Gândiți-vă un lut însuflețit, o fărâmă, o gânganie care era portată la univers, câtă aroganță, câtă mărinimie și atribuie el lui-și. Deci, dragilor credincioși, să fim foarte atenți în cursul vieții noastre, ceea ce facem cu timpul nostru, cu viața noastră, cu frumusețea noastră, cu înțelepciunea noastră, cu tinereța, cu tot ce ne-a lăsat Dumnezeu învistierit în noi. Că după cum bine vedem, nimic, nimeni nu a moștenit, ci au cucerit și toate au trecut apoi în disgrație, fiindcă tu toate le lași și pleci. Cum spune Sfântul Proroc David, să nu te temi când se îmbogățește omul sau când se mulțește casa slavei lui. Și am văzut și împărați, și am văzut și bogați, și am văzut și frumoase, și am văzut și deștepți, și am văzut de toate tipurile de oameni. Nimeni nu a rămas în ceea ce l-a slăvit Dumnezeu. Toate se dau parcă cu o momeală, iar tu dacă nu ai împărăteasa care ți este stăpână peste toate acestea, fiind mintea, nu o ai înțeleaptă să o înjuci la ceea ce trebuie să faci în viața ta, toate sunt jefuite spre sfârșitul vieții din tine, că nu sunt ale tale. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel, ce te lauzi, cu ce te lauzi, cine te alege pe tine și ce ai care nu este al tău, care nu ți s-a dat? Sau în altă parte Mântuitorul spune, au cine își poate adăuga sau scădea statului său un cot? Cine își poate schimba culoarea feței lui? Cine își poate schimba culoarea ochilor lui? Cine își poate schimba mărimea lui? Ci toate ne sunt date pe aceste două picioare și mâini și în toate mădularele noastre ca să purtăm cu cinste și cu demnitate chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Mântuirea omului se face prin două lucruri: prin harul lui Dumnezeu și prin voința omului. De-a lungul timpului a existat o secte, pelagienilor, așa se chema, care spuneau că mântuirea omului se face doar prin voința omului, fără harul lui Dumnezeu. Acest lucru îl contrazice Sfânta Scriptură prin gura Mântuitorului, care spune, fără de mine nimic nu veți putea face. Și vedem că noi cerem, dar dacă Dumnezeu nu dispune de acest lucru, Dumnezeu nu vrea și îți stă împotrivă, evident că tu nimic nu poți să faci. Deci iată prezența darului lui Dumnezeu, a harului lui Dumnezeu în mântuirea omului. Luteranii, calvinii și alte secte rupte din aceștia spun că mântuirea omului este fără de voința omului. Deci ei cred în predestinație. Nici acest lucru nu este cuvincios din cauza că Mântuitorul spune: cela ce vrea să vină după mine, să-mi urmeze mie, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci pune pe a vrea, iar a vrea este cea al voinței omului. Biserica o vedem deschisă tot timpul. Clopotele care cheamă la biserică și glasul bisericii în urechile tuturora se aude, dar nu în toți este a vrea ca să vină la biserică, nu în toți este a vrea să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, nu în toți este a vrea să facă lucrul Dumnezeirii. Apostolul Pavel spune așa, celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine a celor ce după voință sunt chemați. Toți suntem chemați, dar nu toți răspundem. Toți suntem oameni și avem învistierit în noi chip și asemănarea lui Dumnezeu, darul de a moșteni împărăția lui Dumnezeu, dar nu toți răspundem la apelul Dumnezeirii care spune: veniți la mine toți cei osteniți și însărcinați de păcate și eu vă voi odihni pre voi. Deci, dragilor credincioși, aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le-a spus prin Sfânta Evanghelie, ele, dacă sunt puse în practică motamon, dacă sunt aduse ca o sămânță în pământul bun al sufletului tău, vei câștiga împărăția lui Dumnezeu. Vicleșugul diavolului care este? Este de a-ți umplea mintea ta cu toate lucrurile acestea pământești și în felul acesta, din slava ta de om, chip și asemănarea lui Dumnezeu, te cobori în cele ale dobitoacelor. Că spune prorocul David așa: oamenii și dobitoacele vei mântui, Doamne. Oare de dobitoace se referă aici Scriptura? Nu, ci omul care nu-și pune preț pe ceea ce a învisterit Dumnezeu în el, devine ca un dobitoc, adică rămânând în ce în grijile carnale. Că ați văzut, toate dobitoacele pământului la un singur lucru se gândesc, la a mânca și a se odihni. Deci numai în acest lucru se odihnesc ele. Pe când noi oamenii avem discernământul frumosului și a urâtului, a binelui și a răului, avem atâtea lucruri frumoase pe care ni le-a pus Dumnezeu în noi și prin acestea puse nu suntem altceva decât noblețea lucrurilor lui Dumnezeu. Sau cum spune prorocul David: voi sunteți ca niște Dumnezei și muriți ca niște oameni și ca niște boieri cădeți. De ce acest lucru? Fiindcă prin împărăția lui Dumnezeu, dacă faci lucrul lui Dumnezeu, devii moștenitor a împărăției lui Dumnezeu. Și așa cum moștenitorul împărăției își avea sorgintea din sângele împăratului, așa și noi purtăm acea slavă imperială a lui Dumnezeu și mai ales că avem acea mângâiere că prin învierea de morți a lui Iisus Hristos ne-a dus pârga vieții noastre, pârga trupului nostru acolo în ceruri. Hristos ridicându-se la ceruri cu tot cu trup. Ce se întâmplă când omul este nobilat mai mult decât ne-a dat Dumnezeu fiecăruia după măsura sa? Cere Solomon de la Dumnezeu înțelepciune ca să poată conduce poporul lui Israel, că el fiind moștenitorul tronului tatălui său, al lui David, și fiind în anii vieții lui tânăr, îi era cu groază ca să stea ca un împărat în fața acestui popor atât de îndărătnic, sau cum îl caracterizează Scriptura, tare în cerbice. Și atunci se roagă la Dumnezeu: Doamne, dă-mi scaunul înțelepciunii să pot conduce poporul acesta. Și i-a dat Dumnezeu scaunul înțelepciunii. Dar ce a făcut cu scaunul înțelepciunii? Că atâta înțelepciune i-a dat Dumnezeu încât că toți împărații lumii veneau ca să-l vadă, că era o curiozitate. Niciodată până atunci și de atunci n-a trăit un om pe pământ mai deștept ca înțeleptul Solomon. Dar unde l-a dus înțelepciunea? Iată că a ajuns chiar să lepete pe Dumnezeu și să trăiască cu peste 900 de femei. Toată înțelepciunea și-a trecut-o în cele dobitocești, fiindcă fiecare femeie care îi plăcea, adusă la curtea împărăției sale, venea cu credința ei și aceea venea cu idolii ei, fiindcă erau femei majoritatea din neamuri păgâne. Și în felul acesta, prin această patimă l-a trântit, iată înțelepciunea nepusă la treabă așa cum trebuie, l-a trântit în cele murdare. Îl vedem pe împăratul Ohozia, rămas tânăr la împărăția poporului lui Israel, văzându-se în atâta cinste și în atâta slavă și văzându-se împodobit cu tinerețea, a început să uite de Dumnezeul cel atotputernic și a început să-și spurce întâi viața lui și prin viața lui murdară spurca poporul. Și iată că Dumnezeu îl trimite pe prorocul Ieremia, îl trimite să-l mustre și să-și îndrepte viața sa. Dar el nu pricepe acest lucru, fiindcă era prea păcătos și erau ochii lui umbriți și nu vedea clar aceste lucruri duhovnicești. Și dacă nu și-a îndreptat viața, Dumnezeu l-a ridicat pe Nabucodonosor, împăratul perșilor, și a venit cu mare război asupra Ierusalimului. Și iată-l pe acest împărat, rectific, nu Ohozia, ci Sedechia, împrejmuit de armata lui Nabucodonosor și în primejde de moarte. Văzându-și moartea lângă el, s-a dus imediat la prorocul Ieremia și se roagă lui Dumnezeu să se îndepărteze primejdea morții. Ieremia nu a mai vrut să se roage, fiindcă atunci când te-am chemat spre mântuire și spre îndreptarea vieții, m-ai refuzat. Eram tot trimis de Dumnezeu și atunci. Și iată-l pe Nabucodonosor intrând în Ierusalim, prinzându-l pe Sedechia, întâi i-a ucis toți copiii lui, pe soția lui, iar lui scoțându-i ochii, l-a dus în robie. Era tardivă rugăciunea acestui om. Că mulți din dumneavoastră îl cunoașteți pe Dumnezeu nu când îți este bine, ci când ai necaz. Oare este bine să te folosești de orice lucru din viața ta numai când îți trebuie? Noi punem un pom în pământ nu fiindcă are roade, îl sădim și îl îngrijim în nădejdea că el cândva rodește. Deci dacă în aceste lucruri ne vedem că noi le semănăm, cum spune apostolul, în nădejde, deci cu atât mai mult să facem lucrurile cele de mântuire în nădejdea că Dumnezeu niciodată nu a fost mincinos și întotdeauna ne-a promis și cu siguranță ne va da împărăția. Da? Deci, dragi credincioși, un alt împărat, Ohozia, și-a stricat viața tot așa, fiind în atâta cinste, în atâta putere, în atâta frumusețe, în atâta înțelepciune și în atâta bogăție. El a uitat că va muri cândva și a dat o frică peste el, o frică groaznică care i-a aducea foarte mare neliniște, neodihnă. Și dacă l-a pierdut pe Dumnezeu, pe drumul vieții lui, iată cum trimite niște slugi la zeul Baal ca să-i prorocească dacă va muri sau nu. Dumnezeu, știind ascunsurile inimii omului, l-a trimis imediat pe Îngerul lui Dumnezeu la prorocul Ilie și să întâmpene prorocul pe acești trimiși la zeul Baal și să-i spune: întoarceți-vă acasă și spuneți că în curând Ohozia va muri. Au, nu este Dumnezeu în Ierusalim? Pentru ce trimite la diavoli ca să-i prorocească? Și așa s-a supărat Dumnezeu și într-adevăr Ohozia a pierit. A pierit în potopul păcatelor lui. De asemenea, mulți dintre dumneavoastră, fiind depărtați de Dumnezeu, prin păcate, atunci când va ajunge necazul în trupul și în sufletele dumneavoastră, imediat vă duceți la fel de fel de vrăjitoare sau pretinși preoți sau cine știe ce oameni care vă deschid cărțile, care vă fac fel de fel de rugăciuni și numai la biserică nu vii. Și numai la Dumnezeu cel adevărat nu vii. Și pentru aceasta, dragilor credincioși, există atâta neodihnă în sufletele oamenilor, Pentru aceasta există atâta război în lume și încă în sufletele fiecăruia și în casele fiecăruia. Deci avem foarte mare grijă de ceea ce a învisterit Dumnezeu în noi și să le punem la loc de cinste prin mintea noastră și să ne rodească mântuirea. Îl vedem pe un alt împărat, pe Ezechia. Acesta, iată că primește de la prorocul Isaia că vei muri. Atât de mult s-a supărat că bolea în timpul acela și s-a gândit ce să facă, știm cu toții ce înseamnă primejdea morții când ți s-a apropiat de locașul trupului tău. Și s-a întors cu fața la perete și așa a început să lăcrămeze, așa a început să se roage în subconștientul lui, încât că Dumnezeu l-a trimis pe acel proroc și i-a spus, ți-a auzit Dumnezeu rugăciunea și viața ta se va lungi. Și într-adevăr s-a însănătoșit și iată că a mai trăit încă 10 ani de atunci de când i s-a spus că va muri. Deci în nădejdea Dumnezeirii, dacă știi să te rogi, atunci și Dumnezeu este imediat prezent în sufletul tău și în trupul tău, dându-ți acea mânghiere, acea odihnă. Îți șterge lacrima din obrazul tău, îți pune acea alifie pe rana care îți bântuie sufletul tău, cu singura condiție să vrei ca să-L chem pe Dumnezeu în ajutor și pe Dumnezeu cel adevărat. Dumnezeu niciodată nu refuză pe nimeni din cei care îi bat în ușa Lui, dar depinde cum bați. Nu să bați doar când ai nevoie, ci să bați tot timpul, în fiecare zi și pe cât posibil, în fiecare clipă a vieții tale. Că este imposibil ca Dumnezeu să nu te audă. Dumnezeu, cum spune Scriptura, ne-a sădit pe noi ca o vie. Și mărturisește prin gura prorocului așa, oare ce-am putut să fac acestei vii și nu am făcut? Adică din pasivitate, din indolență, din neîngrijirea viei. Și iată că m-am dus să culeg struguri de la vie, că ea struguri trebuia să rodească și culeg aguridă. Oare nu va veni Dumnezeu să strice via? Sau cum spune în Evanghelie, i-a pus gard și-a pus teasc și-a pus păzitor și-a dat-o lucrătorilor. Și via, iată că s-a făcut sălbatică. Pentru aceasta Dumnezeu ridică gardul și rămâne, cum spune prorocul Isaia, biserica lui Dumnezeu ca un pătul în vie, ca o cetate părăsită. De ce? Că omul părăsește biserica și cel mai sfânt locaș al lui Dumnezeu, pentru aceasta și Dumnezeu îl ia. Că întotdeauna ceea ce nu prețuiește ți-a Dumnezeu. Ați pățit mulți dintre dumneavoastră care, neiubindu-ți copilul, ți le-a Dumnezeu. Sau cine știe ce nu iubești și nu prețuiești, atunci îți vede Dumnezeu că nu ți este de folos și ți le-a. Regretele sunt tardive. Vedem cum se ia biserica lui Dumnezeu din sufletele oamenilor. Vedem cum încetul cu încetul Dumnezeu ridică gardul, legea, prin cine? Prin oameni. Că doar biserica prin tainele este dată economilor și economii cine sunt? Preoții și arhierei. Datorită păcatelor și a poporului și a acestor economi ai tainelor lui Dumnezeu, biserica rămâne în disgrație. Să nu credeți că toți care leagă la biserică, vai, se vor mântui. De ce? În primul rând, fapta contează și credința. Credința și fapta, cele două verigi care sunt una lângă alta necesare mântuirii omului. Să știți, dragilor credincioși, că nu totul că se numește Dumnezeu sau ortodox sau liturghie este la Dumnezeu primită. Că liturghie se cheamă și cei ce fac catolicii, dar nu mai este nicio umbră din liturghia care a lăsat-o Sfinții Părinți. Liturghie și ceea ce fac jehoviștii. liturghie și ceea ce fac sataniștii, decât ca lor este liturghie neagră. Tot liturghie se cheamă. Și botez la fel. Nu căutăm etimologia tainei lui Dumnezeu, ci practicarea ei. Că Sfânta Liturghie se va face și în timpul lui Antichrist. Să nu credeți că atunci când va veni Antichrist se vor demola bisericile. Nu! Ci din contra se vor și face. Dar ce se demolează? Se demolează credința din economii tainelor lui Dumnezeu și implicit din oameni. Și pentru aceasta, deci, Dumnezeu încet, încet își ridică darul său de pe pământ, iar oamenii nu rămân decât doar cu figură de om, cu chip de om, dar în suflet este o fiară, sub această coajă, sub această piele care ne acoperă interiorul nostru, nu găsim decât, într-adevăr, cum spune prorocul David, doar niște animale. Diavolul ce vrea? Ca prin patimă să aducem în noi o grijă a vieții. Că ați observat dumneavoastră, când citești o carte, sau cum acum e la mod atâta canale pe televizor, când vezi atâta nebunii, ele persistă până când colbul uitării ți le șterge din minte, persistă în mintea ta. Deci este suficient să vezi ceva și în timpul acesta mintea să-ți o... ...dează cele satanicești. Este cu purul scop de a-ți sustrage cunoștința ta și grija vieții tale spre cele carnale. Și în felul acesta se aduce în sufletul tău și face un cuib patima. Iar în momentul când patima își face cuib, foarte greu o mai scoți. Și vedem oamenii care sunt prinși deja într-o patimă groaznică, patima beției. Nu mai ai ce să faci cu el. Că parcă la veacul acesta e o patimă diabolică, că omul pur și simplu nebunește. Face și crimă și când se trezește nu știe că el a făcut-o. Oare la judecată nu va fi judecat că a făcut neștiind? Va fi judecat după mintea care a avut-o încă înainte de a-și aduce în trupul lui beția. Te prinde în gheară patima fumatului. Nu iei cunoștință de nocivitatea lui, dar este o sinucidere lentă. Și atunci la judecata de apoi vei fi întrebat zilele vieții tale și sănătatea ta care eu ți-am dat-o, ce-ai făcut cu ea? Că vom fi întrebați de absolut tot. S-a dat femeii frumusețea și vei fi întrebată ce-ai făcut cu ea, unde te-ai dus cu ea, că în loc să vezi pe Dumnezeu prin ceea ce a inoculat Dumnezeu în tine, unde ți-ai dus-o? Ce însemna să coboare Dumnezeu înțelepciune mai multă și frumusețe mai multă decât ne-a dat noi oamenii? Dacă abia cât avem, iată unde s-a dus omenirea, în cea mai grea stricăciune și în primejde de război, de moarte, de cataclism, cum avem o istorie întreagă de bătăi ale lui Dumnezeu? Să ne întoarcem în fila istoriei și să ne oprim la Sodoma și Gomoră, la Pentapole, cele cinci cetăți. Vine Sfânta Treime ca să doboare de pe pământ acele cetăți în care se lășluia deja acele două păcate groaznice. Ce spune Avram? Doamne, dacă vor fi 50 de drepți în cetate, au, pierde-vei cetatea? La care Dumnezeu spune, nu o voi pierde. Doamne, să nu fie cu supărare, dacă te mai întreb o dată, dacă vor fi 45, pierde vegetatea, nu o voi pierde. Și în final îl întreabă, Doamne, dacă 10 drepți vor fi în cetate, au, pierde vegetatea, nu o voi pierde. Și iată Sodoma și Gomora a pierit. De ce? A vrut să ne arate prin acest dialog că nici măcar 10 drepți nu erau. Și dacă vreți și mai clar, un singur drept era în cetate, Lot. că atunci Dumnezeu merge și spune, mântuiește-ți sufletul fugind în Sigor, dar să nu te uiți înapoi, tu, femeia ta și fiicele tale. Lot a plecat din cetatea Sodomei și a fugit spre muntele Sigor. Dar fiindcă Sara nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu, când s-a uitat în urmă, a rămas o stană de piatră prin ceea ce a văzut. Foc, trăsnete și fulgere peste cetate. Nu vreau ca să înspăimântez prin aceste cuvinte, dar vedem cu ochii noștri ce calvar trăim. Vedem cu ochii noștri cum domnește minciuna. Vedem neadevărul cum este acoperit. Adevărul acoperit cu minciună și spune Apostolul Pavel, se va coborî din cer mânia lui Dumnezeu peste cei ce acopăr în neadevăr adevărul. Va răspunde la Dumnezeu toată crima, toată nelegirea lumii aceșteia. Pentru ce? Că diavolul a coborât pe pământ și a adus în oameni patima și patimile acestea le-au inoculat de așa natură în oameni încât că mai bine îi pui capul pe trunc decât să se lase de așa ceva. Deci iată ce să cerem în viața noastră, dragilor credincioși. Să cerem în primul rând mântuirea și restul ni se va adăuga nou toate din celelalte ce vrem. Mărturisește istoria că ar fi existat cândva un lăutar. Și acela cânta și el cum se pricepea, dar nu prea era primit de oameni. Și odată s-a dus într-o casă mare și cu bolți și a început să cânte. Și așa i s-a părut lui că el cântă de frumos încât că s-a dus într-o adunare să cânte. Și atât de urât a părut oamenilor că el cântă, încât că l-au luat la bătaie și au spart și acel instrument de cântat și l-au alungat din adunarea lor. Așa suntem cu toții. Ni se pare că dacă avem ceva pus în noi, am cucerit lumea. Ni se pare că în afară de noi nu mai este nimeni în calitățile în care ești. Nu uita că ești un lut însuflețit, care, împodobit fiind, neținând cont de cele cu care te-a împodobit Dumnezeu, vei fi jefuit de ele și apoi, încet, încet, devii ceea ce avem în spatele bisericii, un om neînsuflețit. Deci, iubiților credincioși, nu vreau și iarăși îmi cer scuze pentru cei care în tinerețea lor prea puțin le pasă de cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să par ridicol sau să împrăștii pesimismul în lume. Ci este un pur adevăr și dacă nu credeți acestui cuvânt care este din Scriptură, uită-te lângă tine și vezi oameni care au fost ca tine și încet, încet și-au luat un băț să sprijine bătrânețele. În locul frumuseții au început să apară zbârcituri, în locul ochilor care erau frumoși cândva și care vedeau bine și spre ajutor ochelari și celelalte care ne sunt de ajutor. Și ne vedem cum încet, încet ne ducem. Deci iată cum trebuie să punem în practică cuvântul lui Dumnezeu și mai ales în veacul acesta atât de despurcat cum n-a fost niciodată în istoria omenirii. Este o cursă contra cronometru până în 2000 să se aleagă toată lumea spre Antichrist. Se aleargă, dragilor credincioși, de către cei mari stăpânitori ai lumii ca să-l instaureze pe Antichrist. Mereu se spune în mass media și în special sectanții despre Antichrist. Dar să fiți foarte atenți. Că și acești sectanți care sunt semănați în lume, ei sunt semănați cu mare scop și ei sunt dirijați. Tatăl lor este tot evreul, dar sunt semănați în poporul creștinesc ca să dezbine. Și tocmai ei spun că va veni Antichrist și dau filme cu Antichrist. Scopul care este? Ca să încetățenească în omenire că va veni Antichrist și spunând și azi și mâine trece în disgrație această veste și se împlinește ceea ce spune Hristos, că vor veni vremuri de când, spunând cuvântul împărăției lui Dumnezeu în urechii oamenilor, ce vor zice? Asta le știm de la părinții noștri și ei le știau de la părinții lor și n-au fost niciodată. Deci iată cum scripturistic ia și le întoarce invers toate frazele cu simplu scop de a dărâma toată lumea. Dacă țineți minte dumneavoastră, cu câțiva ani în urmă s-au dat cu litere de o șchioapă în ziar că a început însemnarea pământenilor cu numărul fiarei 666. Toți au citit, dar niciunul nu ia seamă. Și într-adevăr au început aceste însemnări pe mâna dreaptă și pe frunte cu numărul 666. În lumea interlopă, în lumea de peste ocean sau chiar aici în Europa. Deci această însemnare este concret că a început, este sigur și va veni și peste om. Va veni peste omul român, dar numai pe aceia va prinde pe cei care sunt prinși în gheara păcatelor, care sunt prinși într-o patimă și nu poate ca să mai scape de ea, fiindcă are rădăcini prea adânci. Deci, dragilor credincioși, să știm ce cerem în viața noastră, nu cumva să călătorim o viață întreagă de om pe cărări strâmbe și când ne vedem jefuiți de toată puterea în care cândva ne-am sprijinit acest edificiu, trupul nostru, să nu mai avem unde să ne mai ducem să ne cerem un pic de sănătate sau chiar mântuirea. Deci bunul Dumnezeu să lumineze mințile și a bătrânilor, și a tinerilor, și a copiilor și să cadă acest cuvânt ca o sămânță binecuvântată în pământul tuturor. Bunul Dumnezeu, slavă în vecii vecilor. Amin. 13.